อันดีชั่วตัวเราเท่านั้นสร้างใช่ผีสางเทวดามากำหนดเราทำกรรมอย่างไรต้องใช้ชดพุทธพจน์ตรัสอ้างไว้อย่างนี้สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังย้อนอดีตไปเมื่อหลายสิบปีก่อนเมืองไทยยังมีป่าดิบดงดำอยู่เป็นอันมากถึงขั้นมีคำพังเพยติดปากคนไทยว่าคืบก็ป่าศอกก็ป่าแต่ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของป่านั่นเองเป็นเหตุให้ป่าแวดล้อมด้วยอันตราย108ทั้งที่มองเห็นด้วยตาเปล่าอาทิเช่นเสือช้างกระทิงมหิงสาตลอดจนภัยลึกลับที่มองไม่เห็นเช่นผีป่าเจ้าเขาเจ้าถ้ำสิ่งเหล่านี้รบกวนการปฏิบัติธรรมของพระธุดงค์ทุกรูปอย่างไรก็ดีพระกรรมฐานทุกท่านได้อธิษฐานยอมตายถวายชีวิตไว้ตั้งแต่นาทีแรกที่สมาทานธุดงค์แล้วการออกรุกขมูลในดงดิบบำเพ็ญตบะธรรมในสิ่งแวดล้อมหน้าขนพองสยองกล้าวก็เพื่อพิสูจน์ธาตุแท้ว่ายังกลัวตายอยู่อีกหรือเปล่ายังอาลัยในสังขารแค่ไหนพระกรรมฐานรูปหนึ่งเพิ่งบวชเรียนได้6พรรษาตบะสมาธิแก่กล้าพอท้วมๆไม่ถึงกับขั้นแกร่งเดิมทีปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดดอนมูลอำเภอปัวจังหวัดน่านวันหนึ่งราษฎรตำบลบ้านกงซึ่งวิตกเรื่องวัดประจำถิ่นของเขากลายเป็นวัดร้างนานหลายสิบปีแล้วไม่มีภิกษุสงฆ์ให้ทำบุญแล้วก็สั่งสอนศีลธรรมชาวบ้านก็เลยเสื่อมโทรมหน้าใจหายมีข่าวฉกชิงวิ่งราวฉุดคร่าอนาจารไม่เว้นแต่ละเดือนถ้าได้พระกรรมฐานมาจำพรรษาที่วัดร้างชาวบ้านจะร่มเย็นเป็นสุขเหมือนในอดีตก็เลยเดินทางไปนิมนต์พระกรรมฐานถึงวัดดอนมูลท่านก็รับนิมนต์ด้วยเมตตาจิตจาริกธุดงค์ไปยังวัดบ้านกงซึ่งชำรุดหักพังทางเดินมีหญ้าสูงท่วมเอวทั้งในวัดนอกวัดมีต้นไม้สูงทะมึนเชื่อมติดเป็นผืนเดียวกันกับป่าดงดิบผู้คนแถวนั้นบอกท่านว่าสิ่งก่อสร้างที่หลงเหลืออยู่ตอนนี้เป็นรังนอนของเสือโคร่งเวลากลางวันแสกๆมีผีสางเที่ยวหลอกหลอนชาวบ้านที่ผ่านไปมาหมู่บ้านของพวกเขาอยู่ห่างวัดร้างปลอดภัยจากสัตว์ดุร้ายและผีสางก็จริงแต่ก็มีภัยจากคนด้วยกันเองโดยโจรร้ายมันเห็นว่าหมู่บ้านอยู่ไกลความเจริญขัดสนเสบียงเมื่อใดมันก็จะบุกปล้นเมื่อนั้นแม้แต่คนในหมู่บ้านที่ขี้เมาหยำเปก็ทำตัวเป็นอันธพาลข่มขืนฉกชิงวิ่งราวตกค่ำชาวบ้านที่ยังเป็นคนดีต้องรีบขึ้นเรือนปิดประตูลั่นดานแถมนอนยังอกสั่นขวัญผวาคล้ายๆอยู่กลางสนามรบพูดได้เต็มปากว่าหมู่บ้านกงมีสภาพเหมือนแดนมิกสัญญีได้ยินชาวบ้านพูดจาปรับทุกข์อย่างนั้นพระกรรมฐานท่านก็ยิ่งเมตตาอยากจะเปลื้องทุกข์ให้ก็ตัดสินใจพักอยู่ที่วัดร้างบนกุฏิโยเยจะพังไม่พังแหละหลังคาวูแหวงแงนหน้าก็เห็นท้องฟ้าเหมือนกับอยู่กลางแจ้งพลบค่ำแล้วลมจากภูเขาสูงก็โหมกระหน่ำเหมือนเกิดวาตภัยย่อมๆเดชบุญมีป่าเป็นกำแพงได้ต้นไม้น้อยใหญ่ต้านกระแสลมไปขวาครึ่งกลางดึกคืนหนึ่งพายุที่ฮือโหมตอนหัวค่ำได้ซาลงพระกรรมฐานนั่งทำสมาธิในห้องบนกุฏิอยู่ๆก็แว่วเสียงเสือลายพาดกรอนคำรนคำรามกระหึ่มป่าเสียงเสือตัวแรกแผดขึ้นแสดงอำนาจอีกตัวนึงก็คำรนกระหึ่มตอบรังสีอมหิตที่ลอยมากับกระแสเสียงสะกดป่าทั้งป่าให้เงียบกริบด้วยความสยองตบะเดชะของเสือเจ้าป่ามีอนุภาพเท่ามฤตยูผู้หยิบยื่นความตายให้มนุษย์คนธรรมดาไม่เคยฝึกจิตให้แก่กล้าแค่แววเสียงเสือคำรามถ้าไม่วิ่งตัวปลิวไปลี้ภัยในหมู่บ้านก็มีหวังหัวใจวายขาตายขากุฏิสำหรับพระกรรมฐานรูปนั้นถึงท่านจะผ่านการฝึกจิตมานานถึง6ปีแต่เพื่อความไม่ประมาทท่านต้องยุติการทำสมาธิตรวจดูฝาห้องและพื้นกระดานเพราะว่านาทีนั้นมีเสียงผีเท้าเสือกำลังวนเวียนอยู่โดยรอบใต้ถุนกุฏิจะพรวดพราดขึ้นถึงตัวเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ขณะขับขันปานชีวิตแขวนบนเส้นได้เสร็จแล้วก็มีอีกเสียงหนึ่งดังแทรกซ้อนเสียงของเสือฟังดูเหมือนกับคนใหญ่ตัวใหญ่ร่างยักษ์เดินลงส้นปึงปึงหนักๆบริเวณนอกชานกุฏิห่างจากท่าน ซึ่งอยู่ในห้องแค่ฝากระดานผุๆขวางกั้นส่วนบานประตูน่ะโดนพายุเมื่อหัวค่ำพัดเปิดทางอยู่แล้วลุกไปปิดตอนนี้ก็เกรงจะสายเกินแก้ด้วยเสียงฝีเท้าลึกลับมันดุ่มเดินเกือบถึงปากประตูแล้วท่ามกลางเสียงคำรามของเสือไม่มีชาวบ้านหน้าไหนอุตริออกจากหมู่บ้านมาเดินบนกุฏิพระแน่เลยพระกรรมฐานท่านนั่งนิ่งสงบสายตาจับจ้องอยู่ที่ปากประตูสังหรณ์ว่าเจ้าของเสียงเดินลงส้นตึงๆจนกุฏิสะเทือนมาอย่างประสงค์ร้ายไม่เห็นพระสงฆ์องค์เจ้าอยู่ในสายตาสงสัยมากว่าเขาเป็นใครต้องการอะไรถึงมาแสดงอำนาจบาดใหญ่ตอนกลางดึกอย่างนี้เสร็จแล้วร่างลึกลับก็เดินเดินหยุดหยุดอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะก้าวมายืนผงาดที่ปากประตูห้องแสงจันทร์สว่างสาดมากระทบร่างนั้นเห็นชัดไม่คลุมเครือเลยเห็นว่าเป็นคนรูปร่างสูงใหญ่กำยำท่อนล่างนุ่งผ้าจงกระเบนเหมือนกับผู้ชายสมัยโบราณท่อนบนเปลือยเปล่าอวดมัดกล้ามในมือขวากำด้ามดาบเล่มยาวเนื้อเหล็กต้องแสงจันทร์ขาววาววับแต่สิ่งที่ทำให้คนธรรมดาเห็นแล้วขวัญหนีดีฝ่อก็คือร่างที่ยืนจังก้านี้ไม่มีหัวบนบ่าพูดกันภาษาชาวบ้านก็คือผีหัวขาดนั่นเองภาพสยดสยองของมันเห็นแวบเดียวก็เสียวาบไปทั่วไขสันหลังเดชบุญที่พระกรรมฐานได้เคยฝึกจิตจนแก่กล้าพอสมควรตั้งสติได้ท่ามกลางความระทึกก็จ้องมองผีหัวขาดอย่างตะลึงพึงเพลิดแต่ไม่ถึงกระตกใจกลัวผีหัวขาดประจำวัดร่างจึงสำแดงฤทธิ์เดชทำร่างให้ทวีความสูงใหญ่ขึ้นจนบั้นเอวอยู่สูงเทียมชายคากุฏิสองเท้ากระทืบพื้นกระดานไปมาเหมือนอยากจะถาโถมเข้าจ้วงฟันท่านด้วยดาบให้ขาดสองท่อนไปเดี๋ยวนั้นเท่ากับค่ำคืนนี้ท่านเผชิญทั้งเสือดุร้ายที่เดินงุ่นง่านบนลานดินรอบใต้ถุนกุฏิแล้วก็ผีหัวขาดที่กระโดดโครมโครมอยู่หน้าห้องขืนปล่อยให้พลังจิตอ่อนไหวเมื่อไรมหาภัยที่ล้อมรอบข้างท่านจะเล่นงานท่านสำเร็จทันทีท่านรีบเปิดเปลือกตานั่งสมาธิน้อมจิตเข้าสู่ความสงบเป็นเอกคตารมคือมีอารมณ์อันเป็นหนึ่งเดียวแผ่กระแสเมตตาธรรมอันชุ่มเย็นเหมือนน้ำศักดิ์สิทธิ์ในบ่อโบราณให้ครอบคลุมไปทั่วทุกอนุอากาศท่ามกลางกระแสเมตตาอันยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณความเกรี้ยวกราดของผีสางความเหี้ยมโหดของสิงสาราสัตว์ดุร้ายจะเปลี่ยนเป็นนิ่มนวลอ่อนละไมขึ้นในจิตเสียงเสือคำรนสนั่นป่าก็พลันสงบเงียบลงเสียงผีหัวขาดกระทืบเท้าก็หยุดสนิทอย่างฉับพลันทันด่วนและเมื่อแผ่รัศมีเมตตาธรรมไปทั่วแนวป่าและบนกุฏิแล้วท่านก็เริ่มสวดพุทธมนต์ในบทกรณีเมตตาสูตรสำหรับการแผ่พลังจิตไปอีกชั้นหนึ่งพลังจิตในสมาธิบวกอำนาจศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ทุกอักขระของพุทธมนต์ในบทกรณีเมตตาสูตรมีผลเป็นมหัศจรรย์ผีหัวขาดเกิดความดื่มด่ำในกระแสพุทธมนต์อย่างลึกซึ้งล้มเลิกเจตนาร้ายเลือนหายไปจากที่ที่ยืนจังก้าอยู่เสือลายพาดกรอนกระหายเลือดทุกตัวก็ยุติการข่มขวัญเดินเหาะย่างเหมือนแมวเชื่องกลับเข้าป่าลึกไปเปิดโอกาสให้พระกรรมฐานบำเพ็ญสมาธิได้อย่างราบรื่นข้างฝ่ายผู้คนในหมู่บ้านกงระหว่างที่มีเสียงเสือสองตัวคำรามโต้ตอบกันกระหึ่มเสียงสนั่นในความวิเวกหวังเวงลอยตามลมถึงเขตหมู่บ้านสะกดทุกชีวิตในหมู่บ้านให้นอนคุ้มโปร่งด้วยความขนพองสยองกล้าวในใจก็ให้กังวลถึงพระภิกษุที่นิมนต์มาพักแรมที่วัดร้างเพราะเกรงนรกจะจิกหัวโทษฐานชวนพระชวนเจ้ามาเป็นเหยื่อให้เสือขบหัวกินทว่าชาวบ้านซึ่งเป็นคนธรรมดากังวลในสวัสดิภาพชีวิตตัวเองมากกว่าก็เลยปล่อยให้พระเผชิญหน้ามัจจุราชไพรตามลำพังไม่มีใครกล้าเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายไปช่วยท่านเช้าวันรุ่งขึ้นผู้คนทั้งหมู่บ้านก็โล่งอกและดีใจที่สุดเมื่อพบเห็นพระกรรมฐานท่านบิณฑบาตผ่านหน้าบ้านเรือนของตนหาได้มีอันเป็นไปเพราะสัตว์ป่าและผีร้ายไม่แสดงว่าท่านต้องเป็นพระดีพระขลังสามารถฝากผีฝากไข้เป็นที่พึ่งของพวกเขาได้แน่นอนตกลงชาวบ้านแห่ออกมาทำบุญตักบาตรทุกหลังคาเรือนล้นบาตรก็ยังหาถาดหาถังน้ำมาใส่หอบหิ้วไปส่งท่านถึงกุฏิในวัดร้างแต่ท่านฉันมือเดียวเป็นวัดอาหารที่เหลือล้นกะละมัง ก็เรียกผู้ใหญ่บ้านมาปรารภถามไถ่ว่าบ้านไหนอัตคัดลูกมากยากจนให้นำอาหารไปสู่กันกินนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหลังจากอยู่จำพรรษาแน่นอนที่วัดร้างพระกรรมฐานได้อาศัยกุศโลบายช่วยให้ชุมชนที่เคยรุ่มร้อนคืนสู่ความสงบร่มเย็นอยู่จำพรรษาถึงปีพุทธศักราช2498กุฏิโยเยพร้อมที่จะล้มคลืนลงทุกเมื่อก็กลายเป็นกุฏิหลังใหม่วิหารเก่าชำรุดทรุดโทรมชาวบ้านก็ร่วมใจกันสร้างหลังใหม่ขึ้นแทนที่ไม่นานวัดร้างก็มีสภาพฟื้นคืนดีมีกุฏิวิหารศาลาการประเรียนครบครันแล้วก็เปลี่ยนนามของวัดจากวัดกงเป็นวัดศรีมงคลระหว่างนั้นทางไปจังหวัดน่านได้จัดสร้างอนุสาวรีย์เจ้าพ่อภูคาพงศาวดารเมืองน่านระบุว่าเจ้าพ่อภูคาก็คือทหารเอกเมืองยางมีประวัติการรบพุ่งห้าวหาญไร้ผู้ต่อต้านครั้นได้ถึงแก่กรรมได้รับการสถาปนาเป็นเจ้าพ่อท่านก็เลยมากด้วยอิทธิฤทธิ์การอัญเชิญวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ต้องเคร่งต่อกฎธรรมเนียมทางโลกวิญญาณจะทำแบบทรงเดชแบบขอไปทีไม่ได้เพราะว่าเจ้าพ่อมีประกาศสิทธิ์สามารถให้คุณให้โทษแล้วก็เอาชีวิตคนที่บังอาจทำเหมือนดูหมิ่นท่านได้ทุกเมื่อการชี้แนะของผู้เฒ่าผู้แก่เมืองยางทำให้ทางจังหวัดน่านจัดหาคนทรงมาเชิญดวงวิญญาณเจ้าพ่อมาประทับเพื่อถามท่านว่าใครคือผู้มีคุณธรรมสูงเหมาะแก่การเชิญเจ้าพ่อมาสถิตอยู่ที่อนุสาวรีย์เจ้าพ่อภูคาก็ตอบเสียงทรงอำนาจยิ่งใหญ่ว่ามีคนเดียวก็คืออดีตเจ้าเมืองยางเจ้านายโดยตรงของข้าตอนนี้ท่านกลับชาติมาเกิดเป็นสมภารวัดศรีมงคลอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านทราบอย่างนั้นทางจังหวัดน่านพร้อมกับนายทหารชั้นผู้ใหญ่ก็ชวนกันไปกราบนมัสการหลวงปู่กงที่วัดศรีมงคลอันหลวงปู่กงก็คือพระกรรมฐานที่เอ่ยถึงในตอนแรกนั่นแหละหลวงปู่รู้เรื่องเจ้าพ่อพูดอย่างไรจากทางจังหวัดแล้วก็อนุโลมรับนิมนต์ตามประสงค์เมื่อถึงกำหนดนัดทหารส่งรถมารับท่านไปถึงเชิงภูตอนเช้าตรู่ลงจากรถแล้วขณะดุ่มเดินขึ้นสู่ยอดดอยภูคาไปถึงทำเลอันลี้ลับชอบคนแห่งหนึ่งท่านสัมผัสได้ถึงพลังวิญญาณแรงกล้ามหาศาลแต่ทว่าเป็นกระแสมุ่งดีให้การต้อนรับอย่างซาบซึ้งกำหนดจิตดูก็รู้ว่าเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของอดีตขุนพลเอกเมืองยางก็เลยบอกวิญญาณตามที่ได้รับภาระมาเจ้าพ่อภูคาก็ส่งธรจิตตกลงไม่ขัดข้องหลวงปู่ก็เดินนำวิญญาณลงจากยอดดอยพาไปสถิตยังอนุสาวรีย์อย่างราบรื่นเป็นที่อัศจรรย์แก่คนทั้งหลายในวันนั้นหลวงปู่กงนี่เดิมชื่อพรหมมาชัยปาละเกิดปี2445ที่บ้านดอนมูลจังหวัดน่านตอนเด็กมักจะหาโอกาสเข้าวัดฟังเทศน์ทำบุญทำทานเสมออายุครบบวชก็ได้อุปสมบทที่วัดดอนมูลผ่านการอบรมในธรรมจากพระอุปัชฌาย์คือหลวงปู่พุทธวงศ์กัลยาณมิตรของหลวงปู่ครูบาศรีวิชัยมหาสงฆ์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองเหนืออบรมหลักธรรม2พรรษาแล้วกราบลาพระอุปัชฌาย์ท่องธุดงค์ตามป่าเขาเถื่อนถ้ำลัดเลาะอยู่ในดงดิบ101 7ย่านน้ำเคยเผชิญอาถรรพ์ป่าตลอดจนพลังลี้ลับทางสายดำที่รวมตัวตกผลึกเป็นอำนาจมืดน่าสะพรึงอีกทั้งเคยผจญกับสัตว์ป่ารูปร่างมหึมาเช่นช้างงูเหลือมดึกดำบรรพ์ตัวเท่าท่อนซุงเขมือบควายไถนากลืนกินได้สบายท่านรอดพ้นภัยต่างๆมาได้ด้วยอำนาจศีลสมาธิปัญญาประกอบกับการภาคเพียรเจริญตบะสมาธิแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อเกิดเป็นกระแสชุ่มเย็นระงับความมุ่งร้ายทั้งจากผีสางแม่นางโกงตลอดจนอาถรรพ์ทั้งหลายแหล่ประดามีได้อย่างชะงัดถามว่าภูมิจิตภูมิธรรมของท่านสูงระดับไหนก็ต้องใช้วิธีเทียบเคียงเอาเองกล่าวคือพระเถราจารย์ชั้นผู้ใหญ่ซึ่งเชี่ยวชาญสมถวิปัสสนากรรมฐานอย่างลึกซึ้งก็คือหลวงปู่น้อยแห่งวัดพระธาตุสุโธนมงคลคีรีที่ชาวเมืองแพร่เลื่อมใสทั้งจังหวัดท่านได้จัดสร้างรูปเหมือนหลวงปู่กงไว้กราบไหว้บูชาเนื่องจากท่านเป็นพระอาจารย์ของหลวงปู่น้อยอีกทีหนึ่งครับ เมื่อครั้งที่ท่านพระอาจารย์เทศเทศรังสีแห่งวัดหินหมากเป้งอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายท่านเดินทางไปจำพรรษาอยู่ที่วัดหลังสารอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตเมื่อปีพ.ศ. 2495 มีศิษย์ของท่านติดตามไปด้วยจำนวนหนึ่งโดยมีทั้งพระภิกษุและก็แม่ชีซึ่งทำหน้าที่ดูแลเครื่องภัตตาหารถวายพระให้เรียบร้อยพระภิกษุและแม่ชีต่างก็ปฏิบัติธรรมกรรมฐานกันอย่างเคร่งครัดเป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสของชาวภูเก็ตเป็นอย่างยิ่งบริเวณวัดหลังศาลมีต้นมะม่วงตาลจีนเก่าแก่อยู่ต้นหนึ่งกำลังออกลูกสะพรั่งแล้วก็แก่กำลังงามอยู่หลายส่วนเชียววันหนึ่งได้เกิดมีพายุฝนโหมกระหน่ำรุนแรงเล่นเอาลูกมะม่วงร่วงหล่นลงมาเกลื่อนรอบต้นกว่าพายุจะสงบเวลาก็ล่วงเข้าไปเกินสองทุ่มแม่ชีเตี้ยงซึ่งมีเชื้อจีนชาวอีสานติดตามท่านพระอาจารย์เทศมาอยู่ที่ปากใต้เห็นว่ามะม่วงหล่นเรียรายมากมายก็เกิดนึกเสียดายหากปล่อยทิ้งไว้เกรงจะเน่าเสียไปก็หิ้วตะเกียงรั้วสองทางออกมาจากกุฏิที่พักไปที่โคนต้นมะม่วงแล้วก็เก็บลูกมะม่วงมากองรวมกันไว้เพื่อจะได้ขนกลับไปเก็บที่กุฏิได้สะดวกขณะที่ก้มเงยเก็บมะม่วงอยู่นั้นแม่ชีเตี้ยงพลันก็มองเห็นผู้หญิงไว้ผมยาวประบ่านั่งยองๆตะคุ่มอยู่บนเนินดินสูงเยื้องห่างออกไปก็คิดว่าคงจะเป็นอีลุยผู้หญิงสติไม่ค่อยดีแต่ว่ายังพอพูดกันรู้เรื่องซึ่งอาศัยอยู่ข้างวัดมานั่งเก็บมะม่วงหล่นก็คิดอย่างนั้นและอีลุยหรือว่านางลุยคนนี้ก็รู้จักคุ้นเคยกับแม่ชีเตี้ยงมานานพอสมควรแม่ชีเตี้ยงก็ร้องบอกออกไปอย่างกันเองบอกว่าอีลุยไปเอากระชะมาให้ข้าทีดิกระชะนี่เป็นภาษาใต้หมายถึงตะกร้าแต่ว่าผู้หญิงคนนั้นกลับนั่งนิ่งเฉยไม่ขยับเพยื่อนไม่พูดโต้ตอบอะไรแม่ชีเตี้ยงก็ตะโกนบอกไปอีกโอ้อีลุยมั่วนั่งเฉยซึมกระทืออยู่ได้บอกให้ไปเอากระชะมาให้ข้าทีได้ยินนะเปล่าผู้หญิงซึ่งแม่ชีเตี้ยงเข้าใจว่าเป็นอีลุยก็ยังนั่งเฉยทำทองไม่รู้ร้อนแม่ชีเตี้ยงคิดว่าอีลุยแกล้งทำก็เลยคว้าผลมะม่วงลูกเล็กๆขึ้นมาแล้วกว้างไปถูกตัวเสียงดังปุผู้หญิงคนนั้นแม้จะถูกคว้างโดยผลมะม่วงก็ยังไม่ขยับแต่ทว่าลำตัวกลับขยับเขยื้อนยืดสูงขึ้นไปในแนวตรงสูงยาวขึ้นเรื่อยๆแม่ชีเตี้ยงถึงกับพังอะยืนตะลึงลานเพราะคิดว่าผู้หญิงคนนั้นซึ่งคิดว่าเป็นอีลุยนั่นที่แท้กลับไม่ใช่มนุษย์แต่ว่าแม่ชีเตี้ยงนี่ฝึกปฏิบัติกรรมฐานมานานแม้ว่าจะตกใจไปชั่ววูบแต่ก็คุมสติได้ก็ไม่รู้สึกหวาดกลัวถึงกับลนลานแล้วก็คาดเดาเอาว่าอมนุษย์ซึ่งนั่งยองๆตัวสูงโย่งเกินครึ่งต้นมะม่วงที่เห็นอยู่นั้นเห็นทีจะต้องเป็นเปรตแน่นอนก็เลยพูดออกไปว่านึกว่าอีลุยเอาเถอะแล้วฉันจะทำบุญกรวดน้ำไปให้นะจงอยู่เป็นสุขเถอะว่าแล้วแม่ชีเตี้ยงก็คว้ามะม่วงถือติดมือมาได้ไม่กี่ผลน่ะแล้วเดินลิ้วกลับกุฏิทันทีเดินห่างออกไปจวนจะถึงกุฏิเดี๋ยวกลับมามองก็ยังเห็นเปรตผู้หญิงนั่งตัวยาวยืดอยู่เหมือนเดิมวันรุ่งขึ้นตอนสายๆแม่ชีเตี้ยงก็ขึ้นไปหาท่านพระอาจารย์เทศแล้วก็เล่าให้ท่านฟังว่าแม่ชีได้พบเปรตตรงต้นมะม่วงมาอย่างไรพระอาจารย์เทศก็ยิ้มโยมตาฝาดไปแล้วมั้งโยมแม่ชีเตี้ยงก็ยืนยันเสียงแข็งว่าไม่ได้ตาฝาดหรือเอาเรื่องตลกมาเล่าให้ฟังเห็นมาจริงๆพระอาจารย์เทศจึงได้ยอมรับว่าแม่ชีเตี้ยงพูดตามความเป็นจริงแล้วก็ยังบอกให้รับรู้ต่อไปอีกว่าเมื่อท่านมาอยู่วัดนี้ใหม่ๆท่านเคยเห็นเปรตบ่อยๆแต่เดิมน่ะมีเปรตติดอยู่ที่วัดเนี่ย10ตนในที่สุดก็เหลือแค่ตนเดียวหลุมฝังศพอยู่ข้างๆใต้กุฏิแดงแต่ที่ท่านไม่พูดไม่เล่าให้ใครฟังนั้นก็เนื่องจากเห็นว่าไม่เกิดประโยชน์อะไรครั้นแม่ชีเตี้ยงมาพบเห็นอย่างนี้อีกตนก็เลยเปิดเผยให้ทราบพระอาจารย์เทศไม่ได้อธิบายว่าการที่เปรตมาปรากฏให้ท่านเห็นนั้นมีจุดประสงค์อะไรแต่ก็น่าเชื่อได้ว่าเปรตคงจะมาขอส่วนบุญเพื่อไปผุดไปเกิดณภพภูมิที่ดีกว่าสำหรับเปรตที่แม่ชีเตี้ยงเห็นเนี่ยคงจะเป็นเปรตคนสุดท้ายที่วัดนั่นแหละเรื่องเปรตที่แม่ชีเตี้ยงได้พบเห็นที่วัดหลังศาลนั้นพระภิกษุอั้นวัดบวรนิเวศวิหารขณะติดตามท่านพระอาจารย์เทศไปจำพรรษาที่วัดหลังศาลจังหวัดภูเก็ตเพื่อฝึกปฏิบัติกรรมฐานเป็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ได้ยินได้ฟังมาแล้วก็เอามาเล่าให้คุณสนิทธนรักษ์ซึ่งเป็นนักหนังสือพิมพ์อาวุโสบันทึกไว้นะอกุศลกรรมสำคัญที่เป็นแรงผลักดันให้ผู้ที่ตายไปผุดไปเกิดเป็นเปรตก็คือความโลภ มนุษย์ปุถุชนทุกคนต่างก็มีความโลภด้วยกันทั้งสิ้นจะต่างกันเพียงโลภมากโลภน้อยแล้วก็มีสติหยุดยั้งระงับความโลภได้มากน้อยแค่ไหนสำหรับผู้มัวเมาในความโลภชนิดไม่มีขีดจำกัดแล้วก็ไม่รู้สึกละอายเกรงกลัวต่อบาปอันเนื่องจากเกิดจากความโลภนั้นเป็นที่หวังได้ว่าถ้าหากว่าตายไปเมื่อไหร่ย่อมไปเกิดในภพภูมิของเปรตค่อนข้างแน่นอนเว้นแต่จะมีกรรมอื่นที่หนักหนาสาหัสกว่ามาตัดรอนให้เลื่อนไหลไปตามกระแสกรรมนั้นเสียก่อนเป็นที่น่าสังเกตว่าเปรตซึ่งปรากฏให้ผู้คนพบเห็นนี่มักจะเจอกันบริเวณวัดเป็นส่วนใหญ่ก็เรียกว่าเปรตนี่คู่กับวัดมาตั้งแต่โบราณกรณีอย่างนี้น่าจะมีสาเหตุจากคนที่เข้าไปใกล้ชิดเกี่ยวข้องกับวัดเช่นทำหน้าที่มัคคนายกบ้างกรรมการวัดบ้างหรือว่าลดระดับลงไปเป็นแม่ครัวประจำโรงครัววัดบ้างเมื่อเกิดความโลภละโมบนำเอาสมบัติของวัดไปเป็นของตนทั้งที่รู้อยู่แก่ใจว่าเป็นของสงฆ์แล้วก็ทำการทุจริตเช่นนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกเป็นอาจินตั้งแต่ลักขโมยช่อฉนคดโกงหรือว่าเบียดบังเอาเงินรายได้ของวัดมาใส่กระเป๋าตัวเองผลแห่งกรรมชั่วย่อมจะบังเกิดแก่ตนอย่างแน่นอนบางคนอาจจะไม่ต้องรอนานเพราะวิบากกรรมตามมาให้ผลขณะยังมีชีวิตอยู่ได้รับความทุกข์ทรมานเป็นที่น่าสมเพชเวทนาบางคนยังมีแรงบุญมาเกื้อหนุนอยู่ตอนมีชีวิตจึงไม่เห็นผลกรรมชัดๆตายลงไปเมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละจะต้องไปเกิดเป็นเปรตร้องกรีดอยู่ตามวัดวาอารามทนทุกขเวทนาอยู่แต่ลำพังผู้เดียวจนกว่าจะสิ้นกรรมครับเดี๋ยววันนี้จะเล่าเรื่องพระอาจารย์ฉลวยอาชิโตเผชิญวิญญาณร้ายที่ถ้ำผาตูมครับในพื้นที่ป่าเขาลำเนาไพรอันเปล่าเปลี่ยวรกร้างไม่มีร่องรอยของผู้คนเคยอยู่อาศัยมานานแสนนานแล้วถ้ามองด้วยตาในปัจจุบันไม่สามารถจะรู้สึกย้อนการเวลากลับไปสู่อดีตที่ไกลออกไปดังนั้นพื้นที่ซึ่งไม่มีผู้คนอาศัยอยู่ในปัจจุบันก็ย่อมไม่แน่ว่าในห้วงเวลาของอดีตช่วงหนึ่งอาจจะเป็นชุมชนมีคนอยู่อาศัยหนาแน่นดำเนินชีวิตไปตามวิถีทางของกลุ่มชนในสมัยนั้นมีสุขมีทุกข์มีเมตตามีเหี้ยมโหดมีการสร้างกุศลสร้างบาปคละเคล้ากันไปตามวิสัยสัตว์โลกแล้วก็เมื่อถึงวาระแห่งอนิจจังทุกสิ่งทุกอย่างก็ย่อมเสื่อมสูญสลายไปกลายเป็นธุลีดินไม่มีเหลือแม้กระทั่งเขาเงื่อนแล้วก็ร่องรอยการมีชีวิตหากว่ายังมีอยู่อีกสิ่งหนึ่งซึ่งอาจจะตกค้างหลงเหลืออยู่ในอนาบริเวณนั้นๆก็คือรูปวิญญาณของผู้ที่ตายไปนานแล้วแต่ไม่สามารถไปผุดเกิดในภพภูมิอื่นๆได้เนื่องจากกรรมของตัวเองที่หน่วงเอาไว้ให้จมอยู่ณที่เดิมอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานอดอยากหิวโหยบ้างอยู่ด้วยความโกรธแค้นดุร้ายถูกไฟโทสะเผารนตลอดเวลาบ้างและอยู่ด้วยความลุ่มหลงมัวเมาในภาวะที่ไม่ใช่ความจริงบ้างเพราะฉะนั้นเวลามีคนจรผ่านมาหรือว่าพระธุดงค์กรรมฐานท่านจาริกแสวงหาที่วิเวกบำเพ็ญเพียรเข้ามาสู่อนาบริเวณที่วิญญาณสิงสู่ก็มักจะเกิดเหตุขนพองสยองกล้าวต่างๆนานาหากผู้ขาดสติมาประสบพบกับเหตุการณ์แบบนี้เข้าก็จะแทบจะเป็นบ้าไปด้วยความหวาดกลัวแต่สำหรับผู้มีสติตั้งมั่นมีจิตที่ฝึกมาอย่างดีพอสมควรก็ย่อมจะสามารถควบคุมอารมณ์ไม่ให้สั่นไหวไปกับภาพมายาที่มาหลอกหลอนได้ดังเช่นพระอาจารย์ฉลวยอาชิโตศิษย์รูปสำคัญของพระอาจารย์เหรียญวรลาโภวัดอรัญญบรรพตจังหวัดหนองคายเคยพบกับวิญญาณทรมานในอัตภาพอสุรกายมาแล้วครั้งหนึ่งเวลานั้นเป็นช่วงเวลาออกพรรษาแล้วพระอาจารย์ฉลวยจาริกธุดงค์เพียงรูปเดียวมุ่งสู่ภาคเหนือเมื่อมาถึงจังหวัดน่านท่านก็พบถ้ำเหนือเชิงเขาลูกหนึ่งมีชื่อว่าถ้ำผาตูมซึ่งอยู่ไกลจากหมู่บ้านพอสมควรแต่พอจะเดินไปบิณฑบาตได้เมื่อพระอาจารย์ฉลวยเข้าไปในถ้ำก็รู้สึกจิตใจสงบเบาสบายอย่างน่าอัศจรรย์ท่านก็ตัดสินใจจะพักทำความเพียรในถ้ำนี้สักระยะหนึ่งหลังจากแขวนกรดจัดที่ภาวนาเรียบร้อยท่านก็ออกไปสำรวจบริเวณรอบนอกก็พบว่ามีห้วยน้ำไหลอยู่ไม่ไกลเท่าไหร่พอจะใช้ดื่มแล้วก็ส่งน้ำได้สะดวกตามสมควรก็รู้สึกพอใจว่าเป็นสัปปายะอันน่ารื่นรมย์อีกแห่งหนึ่งของสมณะ คืนแรกแล้วก็คืนต่อมาพระอาจารย์ฉลวยก็ทำสมาธิได้ผลดียกธรรมข้อใดขึ้นมาพิจารณาก็รู้แจ้งแทงตลอดเช้าวันรุ่งขึ้นพอได้อรุณตะวันขึ้นท่านก็สะพายบาตรไปบิณฑบาตที่หมู่บ้านเชิงเขาแล้วก็กลับมาฉันที่ถ้ำก่อนจะถึงเวลาเพลนเมื่อชาวบ้านรู้ว่ามีพระธุดงค์กรรมฐานมาปฏิบัติธรรมที่ถ้ำผาตูมก็พากันตามมาถึงถ้ำพระอาจารย์ฉลวยก็นำข้อธรรมที่เหมาะสมแก่การดำรงชีวิตของชาวพุทธมาเทศนาตามสมควรแล้วก็อบรมในเรื่องภาวนาเจริญสมาธิให้ทุกคนนำไปปฏิบัติชาวบ้านเชิงเขาต่างก็น้อมรับคำสอนจากท่านด้วยความปิติยินดีก่อนจะกลับไปบ้านเรือนของตนคืนนั้นเองท่ามกลางความสงบสงัดของรัตติการภายในถ้ำผาตูมันเงียบวังเวงพระอาจารย์ฉลวยท่านก็นั่งสมาธิอยู่ในกรดขณะที่กำลังกำหนดจิตพิจารณาปรากฏว่ามีกลิ่นเหม็นเน่าคลุ้งตลบอบอวนขึ้นภายในถ้ำกลิ่นเหม็นเน่านั้นไม่ผิดกับกลิ่นของซากสัตว์หรือซากศพคนตายที่กำลังขึ้นอืดมีน้ำเหลืองน้ำหนองไหลเยิ้มออกมาจากทวารทั้งหมดแล้วกลิ่นนั้นดูเหมือนจะทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะพระอาจารย์ฉลวยสัมผัสรับรู้ตั้งแต่เริ่มต้นตอนแรกท่านก็คิดว่าอาจจะมีสัตว์ตายติดอยู่ในซอกหินที่ไหนสักแห่งภายในถ้ำนี้โดยที่ท่านไม่รู้มาก่อนก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลองสำรวจตรวจดูให้ละเอียดหากพบซากเน่านี้ก็จะได้นำออกไปทิ้งแต่ว่าความรุนแรงฉุนเฉียวของกลิ่นที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆรบกวนจนไม่สามารถสงบจิตให้แน่วนิ่งได้ง่ายๆท่านก็เลยลุกจากที่ภาวนาออกไปนอกถ้ำบริเวณด้านหน้าถ้ำซึ่งเป็นพื้นเรียบซึ่งพระอาจารย์ฉลวยใช้เป็นที่เดินจงกรมท่านเปลี่ยนอิริยาบถจากนั่งภาวนามาเป็นเดินจงกรมต่อโดยกำหนดสมาธิอยู่ที่เท้าซึ่งเคลื่อนไหวไปมาช้าๆเดินกลับไปกลับมาอยู่หลายรอบไม่ได้สนใจสิ่งอื่นที่แวดล้อมอยู่รอบตัวขณะเดินวนกลับมาได้ประมาณกลางทางเดินก็รู้สึกว่าศีรษะไปกระทบกับบางสิ่งบางอย่างท่านคิดว่าอาจจะเป็นกิ่งไม้ทั้งที่บริเวณนั้นเป็นที่โล่งไม่มีต้นไม้อยู่ใกล้ๆสักต้นแต่ก็ไม่ได้เงยหน้าขึ้นดูคงเดินต่อไปเรื่อยๆจนสุดทางเดินจงกรมเวลานั้นกลิ่นเหม็นเน่าก็กลับคละคลุ้งขึ้นมาอีกครั้งทั้งที่เป็นลานโล่งเมื่อหมุนตัวกลับมาช้าๆแล้วเงยหน้าขึ้นมองพระอาจารย์ฉลวยก็มองเห็นภาพที่หน้าขนพองสยองกล้าวปรากฏขึ้นตรงสุดทางเดินจงกรมฝั่งตรงข้ามภาพนั้นก็คือร่างสูงใหญ่ดำทมึนมีขนยาวรุงรังยืนตระหง่านแน่นิ่งไม่ไหวติงแม้ว่าความมืดของราตรีจะทำให้มองอะไรไม่ชัดเจนแต่ทว่าท่านก็ยังเห็นในตาที่ฝังอยู่ในเบ้าของไอ้วงหน้ามืดๆมัวๆนั้นกำลังจ้องเขม็งท่านอย่างมุ่งร้ายน่ากลัวหากไม่ใช่พระธุดงค์กรรมฐานซึ่งเขี้ยวกรำดวงจิตมาอย่างโชคชนกระทั่งไม่สะดุ้งวูบไหวไปกับอารมณ์ที่มากระทบง่ายก็เห็นทีจะยืนสงบมองดูเฉยอยู่ไม่ไหวแน่ถ้าไม่แหกปากร้องตะโกนโวยวายด้วยความกลัวสุดขีดก็คงวิ่งเตลิดเปิดเปิงไม่รู้ทิศรู้ทางทันทีที่เห็นร่างของอสุรกายตนนั้นเข้าแล้วพระอาจารย์ฉลวยซึ่งตั้งปณิธานยอมตายถวายชีวิตในการจาริกธุดงค์ครั้งนี้ท่านก็ไม่ได้หวาดหวั่นตัวสั่นงันงกก็ยืนพิจารณารูปกายอันน่ากลัวอยู่ตรงหน้าด้วยความสงบการที่โอปาติกะมาแสดงกายหยาบให้ปรากฏอย่างนี้มีเจตนาเพียง2ประเด็นเท่านั้นคือประการแรกเขามาขอความช่วยเหลือเนื่องจากผลแห่งกรรมทำให้ทุกทรมานหิวโหยแสนสาหัสจะไปบอกกล่าวเล่าให้ใครฟังก็ทำไม่ได้จึงได้แสดงกายหยาบให้เห็นเพียงชั่ววูบเพื่อจะขอความช่วยเหลือให้พ้นทุกข์หรืออย่างน้อยก็ขอให้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เขาบ้างแต่ผู้ที่พบเห็นไม่เข้าใจหรือว่าไม่มีความรู้เรื่องจิตวิญญาณเรื่องโอปติกะมาก่อนพอเห็นภาพกายหยาบอันน่าเกลียดน่ากลัวก็เกิดความพรั่นพรึงสยดสยองแทนที่จะแผ่เมตตาให้กลับหนีเตลิดเปิดเปิงไปเสียไกลทีเดียวประการที่สองจิตวิญญาณนั้นยังมืดมัวด้วยโลภะโทสะโมหะอย่างรุนแรงหลงวนเวียนยึดติดอยู่ณสถานที่ที่ตนไปไหนไม่ได้เช่นห่วงสมบัติทั้งตัวที่ซุกซ่อนไว้ณที่นั้นบ้างหรือว่ามีความโกรธมีความอาฆาตอย่างแรงจิตถูกผูกติดอยู่กับความพยาบาทความโกรธแค้นจึงได้แต่ทุรนทุรายทรมานอยู่ณที่เดิมหรืออีกประการหนึ่งก็คือหลงติดอยู่กับสถานที่อยู่ของตนมีความหวงแหนกลัวคนอื่นจะมายื้อแย่งที่อยู่อาศัย ดังนั้นเมื่อมีผู้คนกล้ำกลายเข้ามาก็เลยแสดงตนเพื่อขับไล่สำหรับโอปาติกะที่กำลังปรากฏร่างในรูปอสุรกายหน้าพรั่นพรึงเบื้องหน้าพระอาจารย์ฉลวยเนี่ยท่ามกลางความมืดแห่งรัตติการบนสันดอยเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันมีเจตนาอะไรปรารถนาจะได้รับกุศลเพื่อผ่อนคลายทุกทรมานของตัวเองหรือว่ามุ่งร้ายหมายชีวิตด้วยไฟโทสะแต่ไม่รู้ว่าผู้มาจากอีกมิติหนึ่งจะมีเจตนาอย่างไรเนี่ยพระอาจารย์ฉลวยผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงในฐานะพุทธสาวกย่อมมีแต่ดวงจิตชุ่มเย็นด้วยความเมตตากรุณาพระอาจารย์ก็กำหนดจิตแผ่เมตตาให้แก่ผู้มาเยือนโดยไม่มีประมาณกลิ่นเน่าเหม็นซึ่งอบอวลมาตั้งแต่แรกอสุรกายปรากฏกายดูมันจะฉุนเฉียวยิ่งกว่าเดิมกลิ่นร้ายกาจนั้นคล้ายๆกับพุ่งโชนแผ่กระจายออกมาจากร่างที่ดำมืดอยู่ตรงหน้าและเพิ่มพูนเป็นร้อยเท่าพันทวีอย่างรวดเร็วแต่พระอาจารย์ฉลวยก็ไม่ได้หวั่นไหวต่อกลิ่นร้ายกาจอันนั้นท่านยังคงกำหนดจิตแผ่เมตตาให้โดยสงบทั้งที่ผู้มาเยือนยามวิกาลยังไม่ยอมไปไหนยังปักหลักทมึนทึนอยู่กับที่โดยไม่แสดงอาการจะเคลื่อนกายเข้ามาหาหรือว่าถอยหลังเป็นเวลานานทีเดียวกว่าร่างนั้นจะค่อยๆจางหายไปเสร็จแล้วกลิ่นเน่าเหม็นก็พลันเจือจางลงไปพร้อมๆกันไม่ทันที่พระอาจารย์ฉลวยจะกำหนดจิตเดินจงกรมต่อท่านก็ได้ยินเสียงกรีดร้องโหยหวนดังระงมหน้าขนพองสยองกล้าวแผ่ซ่านไปทั่วทุกอณูอากาศจนยากจะจำแนกว่าดังมาจากทิศไหนเสียงนั้นบางช่วงก็แผ่วโผยดุดเสียงครวญครางด้วยความทุกขเวทนาบางช่วงก็กรีดร้องแผ่สนั่นเหมือนกับโกรธแค้นเกรี้ยวกราดจนที่ถึงที่สุดพระอาจารย์ฉลวยก็หาที่นั่งอันเหมาะสมบริเวณเบื้องหน้าถ้ำแล้วก็กำหนดจิตแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลซึ่งท่านได้ทำมาด้วยความเพียรให้กับวิญญาณนั้นเพื่อเขาจะได้บรรเทาความทรมานหรือว่าหลุดพ้นจากบ่วงกรรมไปผุดไปเกิดในภพภูมิที่ดีกว่าคืนนั้นพระอาจารย์ก็กำหนดจิตแผ่เมตตาให้กระทั่งไม่มีเสียงร้องคร่ำครวญอะไรอีกไม่ทราบว่าวิญญาณทรมานได้รับส่วนกุศลจนพ้นทุกข์ไปมากน้อยแค่ไหนและในคืนต่อมาก็ไม่ปรากฏอสุรกายใดๆมารบกวนรังควานการปฏิบัติธรรมของท่านอีกเลยพระอาจารย์ฉลวยอาชิโตบำเพ็ญสมณธรรมที่ถ้ำผาตูมเป็นเวลาพอสมควรแล้วท่านก็จาริกธุดงค์ต่อไปตามเส้นทางธรรมครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ